الضياء برغم الغيوم وتشدو الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم يأتي الضياء برغم الغيوم قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillahirrahmanirrahim. 161. hadis koji bilježi Imam Tirmizi u svojoj knjizi od Umu Seleme koja je kazala Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam više od vas požurivao sa klanjanjem podneskog, a vi od njega više požurujete sa klanjanjem ikindijskog namaza. Ovaj hadis je sahih i sa imamom Tirmizi rahmatullahi alaihi bilježi ga imam Ahmed. Umu Seleme svojim hadisom htjela da kaže da narod klanja onako kao što je klanjao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to jeste u prvome vremenu, da ne odgađaju namaz za kasnije. Hadis 162 i 163, oba dva su sahiha, znači ispravni hadisi, i isto značenje imaju kao i ovaj hadis koji smo naveli. 164. hadis od Selema bin Ekva, koji je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi akşam namaz klanjao kada bi sunce potpuno zašlo. Hadis je sahih, bilježi ga Buhari i Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, Imam Ahmed, rahmetullah alejhim džemija i ostali. Iz ovoga hadisa vidimo da treba akşam klanjati u prvom vremenu. Znači čim nastupi da klanja, da se ne odgađa akşam namaz. To jeste kada je sunce potpuno zašlo, to jeste odmah čim je ušlo da je klanjao akşam namaz. Hadis je jasan. 165. hadis od Nu'mana bin Bešira koji je kazao ja najbolje poznajem vrijeme ovog, to jeste jacijskog namaza. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga je klanjao sve do vremena u kome mjesec zalazi treće noći u mjesecu. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Nisai i Imam Ahmed rahmetullahu alaihim džemija. Ulema se razišla po pitanju jacije namaza do kada se klanja. Neki kažu u prvoj trećini, neki govore do pola noći, a neki do sabaha. Najispravnije mišljenje Allahu ta'ala alem jeste da se jacija ostavlja do polovine noći, da ne prelazi. 166. hadis jeste sahih i isti je kao ovaj koji smo ga već naveli. 167. hadis od Ebu Hurere koji je kazao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao da se ne bojim da ću time opteretiti moje sljedbenike, naredio bih im da sa klanjanjem jacije namaza pričekaj do kraja prve trećine noći ili do pola noći. Hadis je sahih, bilježi ga Ibn Mađe i Imam Ahmed rahmetullah alejhi. Neki kažu da se do trećine noći klanja u ljetnim satima, kada je noć kratka, a u zimskim satima, kada je zima, da se klanja do polovine noći, kao što došli iz ovoga hadisa. Ali ispravni Allah ta'ala ali mišljenje da je do polovine noći. Ali ima mišljenja koji kažu, kako bi spojili ove hadise, znači trećine noći. Znači do prve trećine noći da klanja se u ljetnim kada je noć mala. Tako da bi što prije klanjao jaciju namaz i legao spavati, mogu ustati na saba. Dok u zimskim kada je dugačka noć da se klanja do polovine noći jer je dugačka noć. Allahu ta'ala. Kako bi se zakasnilo malo sa jacijom namazom. 168. hadis od Ebu Berza koji je kazao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam prezirao je spavanje prije jacije i razgovor poslije jacije. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Buharija i Muslim, Ibn Mađe, Nisai i Imam Ahmed rahmetullahi alaihi. Prezirao je spavanje prije jacije iz bojasti da ne bi ljudi ustali na jaciju namaz. I isto tako, razgovor poslije jacije, kako ne bi narod ostao dugo i ne bi ustao na sabah namaz. To jeste, dozvoljeno je spavati i prije jacije i sjeliti posle jacije, ali nije pohvalno. Izboja se da ne bi čovjek prespao namaz. 169. hadis od Omera bin Hataba, koji je kazao, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi noću razgovarao sa Ebu Bekrom o značajnim pitanjima muslimana, a sa njima sam bio i ja. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Bejhaki, rahmetullahi alaihi. Iz ovoga hadisa vidimo da je čovjek dozvoljeno sjediti poslijacije ako je u pitanju korist za džemat ili za opštu korist, to jeste za opšte stanje naroda u svijetu. Dogovaranje kako da spomognu muslimani. 170. hadis. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bijaše upitan, koje djelo je najvrijednije? Namaz koji se klanja čim mu nastupi vrijeme, odgovorio je on. Hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Imam Ahmed i drugi. Iz ovoga hadisa zaključujemo da Allah subhanahu wa ta'ala voli da se namazi klanjaju u prvome vremenu. Hadis 171. Od Ibn Omara, koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, prvo, namasko vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, a posljednje je Allahov oprost. Prvo, namasko vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, a posljednje je Allahov oprost. Ovaj hadis je maudu'a, znači slab hadis, bilježi ga Imam Ibn Mađe i Imam Ahmed. Hadis je slab, nemamo šta da pričam o njemu. 172. hadis od Ali ibn Ebu Taliba, da mu je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, Alija, troje nemoj odgađati. Namaz, ako mu je nastupilo vrijeme, dženazu, ako je spremna, i udaju neudate. I udaju neudate. To jeste djevojke. Ako je nađeš odgovarajuću priliku. Ovaj hadis je isto slab, bilježi ga Imam Tirmizi samo. Nijedna ga više zbirka ne bilježi. Hadis je slab, ali njegovo značenje je tačno i ispravno. To jeste da se ne odgađa na namazi iz njegovog vremena. Druga stvar, da se ne odgađa dženaza za kasnije, nego što prije da se spremi. I treća stvar, da se udaju djevojke ako se nađe prilika, to jeste hajli čovjek za nju. Pa makar bila i mlada. 173. hadis od Ibn Mes'uda, koji je prenosio da je pitao koje je djelo najbolje. On reče, o tome sam pitao Allahu poslanika sallam i da je rekao Božji poslanik sallam, namaz klanjaj na vrijeme. Ko je još, o Allahu poslanice, reče, dobročinstvo prema roditeljima. Ko je još, o Allahu poslanice, upita, borba na Allahovom putu, reče on. To jeste Božji poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Buharija, Muslim, Nisai, Darimi, Ibn Huzeime i Imam Ahmed rahmetullahi alaihim. Hadis je jasan. Da najbolje djelo jeste namaz klanju njegovu vremenu. Isto tako, da je jedan od najboljih djela jeste dobročinstvo prema roditeljima. I treća stvar, da je najbolje djelo borba na Allahovom putu. To je od najdobrih djela. Kad se kojem daje prednost? Prednost se daje zavisno od situacije. Ako je čovjek nastupio vrijeme i umiruje, znači za njega je najbolje šta? Namaz u prvom vremenu. Ako su njegovi roditelji u potrebi, bolesni i bilo koje drugo, znači najbolje djelo je šta? Da pomogne svoje roditelje. Isto tako, ako je čovjek u borbi na Allahovom putu, tada je najbolje šta? Djelo borbe na Allahovom putu. Mada u to vremenu ostavi svoje roditelje kod kuće i isto tako, možda će zbog borbe, braneći svoju čast i ostale stvari koje su navedene u šerijatu, ostaviti možda čak i namaz do izlaska njega. Znači, do predizlazak. Znači, tada se daje prednost tome. Znači, ako se budu, gleda se na stanje u kojoj se čovjek nalazi. 174. hadis. Od Ajše, koja je kazala, radijallahu anha, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nije nikada do svoje smrti isti namaz klanjao dva puta na isteku njegovog vremena. Hadis je hasan i bilježi ga sa imamom Tirmizi, rahmetullahi alaihi, i imam Ahmed. Hadis je jasan, to jeste, nije nikada do svoje smrti isti namaz klanjao dva puta na isteku njegovog vremena. To jeste, dva puta nije klanjao, klanjao jedan put kada? Onda kada mu Džibril alejhi selam pokazao dokad se klanja kindija i akšam i jacija i saba. Tad je klanjao to pred izlazak, a dva puta nije klanjao. Allahu ta'ala alem. 175. hadis od Ibn Omera, a on od Božije poznika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, onaj, rekli smo ko bideže hadis, onaj kome prođe kindijski namaz, kao da je izgubio porodicu i imetak. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga imam Buharija, Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Ibn Huzeyme i Imam Malik, rahmetullahi alaihim. Ovo upućuje na težinu grijeha. Na težinu da onaj koji prođe kindija namaz, kao da je izgubio porodicu i imetak. Čovjek da izgubi porodicu i imetak, koliko će mu biti teško? Ha? Ovo upućuje da se ne smije ostavljati namaz, da izađe iz njegovog vremena. 176. hadis. Od Ebu Dherra, koji veli da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, Ebu Dherre, poslije mene će biti, to jest neki, vladari, to jest emiri, koji će kasniti sa namazom. Ti namaz klanjaj na vrijeme, to jeste, a kada ga oni budu klanjali, to jest klanjali i sa njima, da klanja sa njima, to jest da klanja vrijeme, to će ti biti na fila, kad budeš klanjao sa njima. Znači da klanja u prvo vrijeme, a opet da klanja sa njima i to će im biti na fila. Ukoliko njihov namaz ne bude na vrijeme, ti si svoj namaz sačuvao. To jest, ako budu izašli iz namaskog vremena, ti ćeš klanjati sa njima i to povode. Iako je se klanja u ikindijsko vremena, tebi će to biti na fila, ali ti svoj namaz sačuvao, to jest da se klanja u njegovom prvom vremenu i u njegovom vremenu prvom, najboljem vremenu i isto tako da se klanja u vremenu. Iako su oni odgodili, kao što se dešavalo da su vladari neki za poslije akšan ili poslije jacije klanjali sve namaze koji su u tom danu prošli. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Imam Ahmed i Ibn Huzeyme. Hadis je jasan, znači da klanja čovjek u prvom vremenu namaz i nakon toga, kad emir, to jest vladar toga mjesta, kad bude klanjao, doći pristići na namaz, klanjaće za njim, to će biti na fila. 177. hadis. Od Ebu Katade, koji je kazao, spomenuli su vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam slučaj kada su prespavali namaz, pa je rekao, ne smatra se nemarom ono što u snu propusti. Nemar je u stanju budnosti. Ako neko od vas zaboravi klanjati namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti. Ovaj hadis je sahih, bilješ ga Nisai, Ebu Davud i Imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Za ovakvu stvar, ako čovjek zaboravi namaz ili prespi na uzu bilila, da nas Allah sačuva, neće biti grešan, a kad se sjeti da ga klanja. I klanja će ga čak i da je vrijeme zabranjeno, to jeste u ikindijsko vrijeme. Znači klanja će podne i onda će klanjati ikindiju. Ili u bilo koja je zabranjena od ova, prije podne i posle saba, kao što se navodi u hadisima. Znači kad se sjeti da je namaz propustio, klanja će ga u bilo koja doba. Isto tako kad se probudi, odmah će klanjati namaz. Hadis 178. Od Enes ibn Malika, koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko zaboravi namaz, neka ga klanja kada se sjeti. Hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Davud i Nisai i Ibn Mađe i Ahmed rahmetullahi alaihim. Hadis je znači jasan i isti je kao što je prošli hadis koji smo naveli. Hadis 179. Od Abdullah ibn Mes'uda da je rekao, mušnici su na Hendeku uistinu toliko zabavili Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da je propustio 4 namaza. Pošto su zašli duboko u noć, onoliko koliko je to Allah subhanahu wa ta'ala htio, tek tada je on naredio Bilalu, pa je proučio ezan, posle toga je proučio i kamet, pa je klanio podnevski namaz, potom je ponovo proučio i kamet, pa je klanio i kindijski namaz, posle toga je proučen opet i kamet i klanjan je akšan namaz, iza toga je proučio ponovo i kamet, pa je klanio jacijski namaz. Ovaj hadis je slab, nije ispravan. I sa imam Tirmizi bilježi ga Nisai i imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Ovaj hadis je sa više strana slab. Ali nas to ne interesuje, uglavnom hadis je slab i ispravnije mišljenje da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio samo jedan namaz i to će nam doći hadis, a i taj hadis bilježi ga i Buharija i Muslim da je to bio namaz i kindije. Doći će sljedeći hadis, govori nam oko toga. Hadis 180. Omer ibn Khattab na dan Hendeka, nakon što je izgrdio Kurešije, to jest mušrike, rekao, Allahu poslaniće, nisam stigao klanjati kindiju, a sunce je već zašlo, to jeste, ušla akšan. Tako mi Allaha, nisam nija klanjao, reče Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, Omer veli, sišli smo u dolinu Budhan, abdestio je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam i mi smo abdestili. Potom je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nakon što je sunce već zašlo, prvo klanjao ikindiju, a onda akšam namaz. Ovaj hadis je sahih. Bilježi ga Imam Buharija i Muslim i Imam Nisai rahmetullahi alaihi. Iz ovoga hadisa vidimo da redoslijed treba da bude. Znači, Boži poslanik prvo je klanio ikindiju namaz i nakon toga je klanio akšam. Iako je bilo u akšamsko vremenu. Znači, redoslijed treba da se vodi računa o redoslijedu. Isto tako, ovo je bilo za vrijeme borbe na Allahovom putu. Dok se borili, zauzeti su bili sa borom i tako da su ostavili namaz za kasnije. Isto vidimo da nije proučen ezan za ikindiju namaz. To jeste, ako prođe vrijeme ezana, nije moranje šta? Da se uči ezan. Nego odmah se pristupa i kametu i klanja se namaz određenje. 181. hadis od Abdullah ibn Mes'uda, koji je kaže da Allah poslanik sallallahu alaihi sam rekao, srednji namaz je ikindijski namaz. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Muslim i Imam Ahmed rahmetullah alaihim. Ulema se razišla, ikindija namaz, da li je to srednji namaz ili nije. Neki kažu da je podne, a neki kažu da je saba. A i najispravnije mišljenje jeste da je ikindija namaz, da je to srednji namaz, kao što se navodi u ajetu i u hadisima. 182. hadis. Od Semura ibn Džunduba, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam da je rekao, srednji namaz je ikindijski namaz. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Muslim i Imam Ahmed i hadis je isti kao i prethodni hadis. Allahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam. Bidaka al-kudum wa namdi sawiyan ala darbina wa fi kaffina shu'alatum min ulum. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم فقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم سيرت الضياء سيرت الضياء سيرت الضياء برغم الغيوم سيرت الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا